اگر وتر رہ جائے تو وتر کو فجر کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے اور طریقہ کیا ہوگا؟ وتر کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت یہ ہے، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ. اگر تو آپ کو یقین ہے کہ میں صبح اٹھوں گا تو آپ نماز پڑھ کے سو جائیں اور صبح اللہ آپ کو توفیق دے، آپ تہجد پڑھیں اور پھر وتر پڑھیں، اس سے تو بڑا کوئی کام نہیں ہے. اور یہ لذتیں اور حلاوتیں جانتا ہی وہ ہے رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا، جو کھڑا ہوتا ہے یہ اس کو ہی پتا ہوتا ہے کہ کتنی لذتیں ہیں اس میں. لیکن اگر اس کا یقین نہیں ہے تو پھر رات جب عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو وتر پڑھ کے سونا چاہیے. لیکن اگر وہ وتر پڑھنا بھول گیا، یا اس کا یقین تھا کہ اٹھوں گا لیکن پھر بھی وہ بیدار نہیں ہو سکا، اب صبح کی اذان ہو گیا کیا کرے؟ حدیث کے الفاظ ہے من نام عن وطره، جو شخص وتر نہیں پڑھ سکا سو گیا ہے، فلیصلیها اذا ذکرها، وہ اس وقت پڑھ لے جب اس کو یاد آئے. اگر نماز کھڑی ہوگی ہے تو پہلے نماز پڑھنی چاہیے. کیوں؟ اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبة، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے، آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، آپ وتر پڑھ رہے ہیں، آپ سلام پھیر دیں، فرض نماز پہلے پڑھیں، اس کو بعد میں پڑھا جائے. اور اگر نماز کھڑی نہیں ہوئی تو پہلے آپ وتر پڑھیں اور پھر فجر کی دو سنتیں پڑھیں اور اس کے بعد آپ نماز پڑھیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پھر کیسے پڑھیں؟ فجر کی نماز کے فوراً بعد بھی آپ سنتیں رہ جائیں یا وتر رہ جائے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھی جائے. یہ دونوں طریقے جائز ہیں لیکن افضلیت یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھی جائے. کچھ علماء کا یہ نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ یہ رات کی نماز ہے، رات گئی تو بات گئی، اب وتر ہوگا ہی نہیں، اچھا پھر کیا کریں؟ تو کہتے ہیں بس دو رکعتیں پڑھ لیں، دو رکعتیں پڑھیں گے وتر تو رہ گیا. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کو پھر سن لیجئے. کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر آپ رات کو پڑھ کے سو جاتے ہیں وتر، صبح پھر بیدار ہو گئے تو آپ ایک وتر پڑھ لیں، یا اپنی رکعتیں پڑھنے کے بعد ایک وتر پھر پڑھ لیں، یا اگر آپ نے وتر تو پڑھ لیا تو ایک پڑھیں تاکہ یہ شفا ہو جائے، دو ہو جائے، پھر دو چار چھ آٹھ رکھتے پڑھے اور پھر وتر پڑھ لیں. اور حدیث کہتی ہے لا وترانی فی لیلا، ایک رات میں دو وتر نہیں پڑھنے چاہیے، تو یہ تو تین بن گئے. اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ انسان کو جب بھی یاد آئے وتر اور فجر کی سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سفر میں چھوڑی ہے نہ حضر میں چھوڑی ہے، ان کو ضرور پڑھا ہے. بلکہ سفر میں بھی ہوتے تو آپ اپنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے وتر پڑھ لیتے. کیسے وتر پڑھتے؟ سواری کو کھڑا کرتے، قبلہ رخ کر لیتے، پھر سواری چلتی جاتی وہ قبلے سے ہٹ بھی جاتی تو اللہ کے رسول سواری کے اوپر پڑھ لیتے وتر. اور فرض نماز جب پڑھنی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اتر کے پڑھتے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے.